Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Dünya Mirası Adalar'dan herkese merhaba. Programımıza sevgili doktorlarımıza alkışla başlamak istedik. Çünkü bugün yanımda sevgili arkadaşım Doktor Müge Özdemir var, Heybeli Adalı Sanatoryum'un 20 seneye yakın çalışanlarından biriydi. Ama öncelikle Dünya Mirası Adalar olarak ben Derya, arkadaşlarım Asu ve Alp beraber yapıyoruz esasında programı, ama şu anda ben dinlendiriyorum. Alp Burgaz'da, Asu Büyükada'da, ben de şu anda Heybeliada'da Müge ile beraberim ve sanatoryumun, Heybeliada Sanatoryumu'nun bahçesindeyiz. Deniz kıyısındayız. Bütün baharlar açmış durumda. Mimozalar, inanılmaz güzel kokular. Bir tarafta denizimiz, bir tarafı da yeşil. Değil mi Müge'cim? Çok hoş güzel. Geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bir de tabii her zamanki gibi Açık Radyo stüdyosunda şu sıra neferler var. Sevgili prodüksiyon ekibi ve diğer çalışanlara da teşekkür ediyoruz. Çünkü bizler böyle kayıt yapıyoruz, telefonla bağlanıyoruz onlara. Bir de destekçilerimiz var. Onların desteğiyle programlarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Anılar nasıl canlandı Müge? Anılar biraz şey oldum. Uzunca zamandır gelmemiştim. Çünkü her ziyaret ettiğimde gerçekten çok hüzünleniyorum. Şimdi Derya da bir kere daha tanıklık etti. Muhteşem bir projeyle kurulmuş ve çok insana hizmet etmiş ve çok iyi doktorlar yetiştirmiş bir kuruluş burası. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sembollerinden biri. Tabii şu anda bütün binalar tarumar. Hüzün. Allah'tan güzel bir bahar günü ki doğa yine de bizim ruhlarımızı tamir ediyor, hem de fiziğimizi. Onun için biraz daha şu anda daha iyi hissediyorum kendimi. Evet, sen bu arada görev olarak da epey yoğunsun. Evet, buradan ayrıldıktan sonra seni kısacık esasında dinleyicilerimize bilgilerini vereyim. Çünkü 18 sene burada... Evet. Çalıştın. 1987'de asistan olarak geldin. Asistan olarak gelmiştik, evet. Değil mi? Üsküdar Amerikan'dan sonra İstanbul Tıp, sonra Artvin'de mecburi hizmet yaptın ve direkt Heybeliada Sanatoryumunda daha sonra da baş asistan oldun ve 2015 kapanana kadar 2005 pardon. Kapanana kadar bilfiil. Sonra da Süreyya Paşa'ya gittin. Oradayım. Bir de aynı hastanede evde sağlık bölümünü kurdun. Süreyya Paşa'da bir 7 yıllık öyle bir hizmetim var. Hı hı. Evde sağlık, evden çıkamayan özellikle KOAH, ileri evre KOAH, akciğer kanseri, hı hı. Ve diğer tanılı akciğer hastalarını evde ziyaret edip onlara hizmet götürdük. Şu sıra Süreyya Paşa'da palyatif bölümdeyim. Ama tabii ki bu koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle her an herkes her yerde görev alabilir, görevlendirilebilir. Önümüzdeki 1-2 hafta açıkçası biraz çetin duruyor ama ama baş edeceğiz. Yani ben inanıyorum baş edebileceğimize. Hepimiz için zor günler ama özellikle sizin için çok zor günler. Evet, çok zor. Yani hepimizin size esasa yardımcı olması gerekiyor. Aslında insanımız şu ana kadar performansı fena değil ama birbirimizi galeyana getirip psikolojik olarak, akıl olarak olmamız lazım. Yani artık irademize sahip çıkıp olana kabul verip olanla düzgün mücadele edebilmeyi becerebilmemiz lazım. Bunu becerebilirsek en az zararla çıkacağız bu işin içinden. Evet, 1924 Atatürk'ün Evet, ilk emriyle. Burayı göstermesiyle. Evet. Çam Limanı özellikle seçiliyor, evet, değil mi? Evet. Çam Limanı seçimi nedenlerinden bir tanesi, bir kere toplumdan izole bir yer. O dönem tüberküloz çok bulaşıcı. Toplumda ciddi tüberküloz bulaş var ve çok ölümcül bir hastalık o dönem. Bir, izole bir bölge. İki, oksijenizasyonu çok yüksek olan bir bölge. Oksijenin çok yüksek olması ve inanılmaz güneş alan bir bölge. Hani güney güneşini, böyle ultraviyolenin gerçekten kendini çok güzel hissettirdiği bir bölge. Hem fiziki koşulları nedeniyle özellikle burada kurulmak istenmiş, ki çok doğru bir kararmış. Şimdi senle dolaşırken, gezerken, evet, farklı farklı binalar bölümleri gördük. Evet. Farklı, evet, dönemlerde yapılmış. Evet. İlk 16 yatak olarak yapılmış. Evet. Ama burada muazzam bir tarihi hafıza var. Çok. Burada çok. Binlerce hasta yatmış. Tabii birçoğu ki iyileşmiş ve onların hafızası var. Evet. Ayrıca bir mimari miras var burada. Evet. Epey eskiye dayalı. Evet. Dayalı binalar var. Evet. Büyük kısmı çok tahrip olmuş ama bu süreci de anlatabilir misin? Şimdi 1924'te ilk o 16 kişilik küçük hastane binasından sonra asıl 50'li yıllarda özellikle İsviçre'deki sanatoryum modelleri örnek alınarak kadınlar ve erkekler binası yapılıyor. Kadınlar ve erkekler binası arasında bir ciddi bir mesafe var. Kadınlar binasının yanında bir hemşirelerin hem eğitim gördükleri hem de lojman olarak kullandıkları çok güzel, çok düzgün bir binası var. Erkeklerin girişinde de bir idari bina ve yine erkekler binasına gelmeden idari bölümün arkasında erkek doktorların, hemşirelerin kalabilecekleri, ikamet edebilecekleri yine bir lojman var. Tabii bir şey planlanmış burada, kendi içinde özerk, kendisine yetebilen bir sistem kurgulanmış. Şöyle ki bir Çam Limanı'nın şu anda plaj olarak kiralanmış bir bölümü. Orada bir şey var, bahçe, bahçesinde sebze meyveler ekiliyor. Koskocaman bir su deposu var. Yani eskiden su gemileriyle taşınıyordu. Sanatoryumun suyu özel gelirdi. O su deposuna basılıp sanatoryumun kendi içinde bir su dağıtım mekanizması var. Hakeza ısıtma mekanizması var. Onun dışında inanılmaz güzel bir fırın ve mutfak. Yani bu tamamen kendi şehre bağımlı olmadan kurgulanmış bir proje. Ayrıca ilk dönem tüberküloz hastaları çok uzun zaman yattıkları için bu insanların okuma yazma öğrenmesi, meslek sahibi olup taburcu olduktan sonra hayatlarını idame edebilmeleri için yapılmış atölyeler var. Bu atölyelerde çok ciddi eğitim alıp sonra normal hayata katıldıklarında kendileri meslek sahibi olabilmişler. Evet, burada ben notlarıma, evet, bakmıştım da evet, Nejat Gülen'in kitabında, evet, var, Orhan Erdere'nin, evet, kitabında var. Ayakkabıcılık, çorapçılık, evet, fotoğrafçılık, çılık, heykeltıraşçılık, evet, saatçilik, daktilo gibi tabii kurslar ki ustaları tabii tarafından tabii inanılmaz bir proje verilmiş. Evet, yani kurslara katılan yaklaşık 1000 kişi de yani yarısı da meslek ve tabii, iş sahibi tabii, olmuş. Tabii tabii. Hatta bizim adamız da bir ayakkabıcılıktan kendi dükkanını, ayakkabı dükkanını açıp ailesini çok iyi geçindiren bir beyefendi, rahmetli oldu. Onun tarihini biliyorum. Hmm. Yani onu yakalayabildim ben. Bir de böyle eğlence günleri, tabii, moral tabii günleri, işte evet, film ve konser. Tabii bir koskocaman bir auditorium, evet, ve orada biz ben 87 yılında ilk geldiğimde hala kuyruklu piyanosu, ki artık akort falan kalmamıştı, duruyordu. Yani hastalara konserler, film gösterileri, diyorum ya hani bir proje, çok düzgün bir proje ve şeyi hissediyorsunuz. Hani insana hizmet, insanı iyileştirmek üzere kurgulanmış bir yapı. Bu çok önemli. Çok değerli doktorlar hizmet etmiş. Çok farklı sosyal statüdeki, kültürel statüdeki insan da tedavi olmuş. Yani İsmet İnönü, Rıfat Ilgaz, işte Nejat Gülen'in babası Aziz Nesin'in annesi Ece Ayhan'ın kendisinden tutun. Evet. Biz yani efendim Dolapdere'de işte sokaklarda yatan kişilere kadar bütün geniş hasta profiline hizmet edebilmiş bir yer ve herkes çok eşit. Hani burada hani tüberküloz aslında çok enteresan, ortak payda herkesi belki de çok eşitlendiği bir bugünleri de hatırlatıyor tabii, değil mi? Tabii koronavirüs bize, yani, bana bu dönem biraz daha duygusalım. Evet. Çünkü koronavirüs de öyle, yani hani ne din, ne dil, ne ırk, ne zengin, sosyal ve kültürel seviye. Evet, yani o onun için biraz daha herhalde akıl yürütüp yani oluşturduğumuz illüzyonlardan belki kurtulmak için bir fırsattır diye düşünüyorum. Verdiği inşallah fiziki hasar, hani kayıplarımız az olsun dileğiyle. Hani çünkü tüberkülozda da mesela şey görüyoruz, çok hassas insanların, hani gerçekten ciğeri yanan insanların genelde hasta olduğu bir grup. Sonraki yüzyılda işte günümüzde çok aşağılanan bir hastalık profili, hasta profili, herkesin çok korktuğu. Ama bakın bir koronavirüs geliyor. Yani burada insanlar birazcık oluşturdukları kavramlar üzerinde bence birazcık felsefi düşünebilmeliler bu dönem. Burada o dönem, yani ilk başlarda zaten Türkiye'deki ilk ciğer, değil mi? Ameliyatları yapıyor ve galiba da Dünya Sağlık Örgütü'nün tüberkülozda eğitim ve araştırma hastanesi olarak kabul ediyor burayı. O anlamda da çok değerli. Hani bugün bizi düşündüren şey de, burası açık olsaydı bugün ne kadar çok ihtiyacımız vardı diye düşünüp belki buradan da tekrar biz böyle günlerde neler kazanabiliriz? Evet. Belki burayı ne şekilde kazanabiliriz? Burası bildiğimiz kadarıyla Diyanet'e verilmiş durumda. Evet. Ama verilmiş, yani hiç kimseye sorulmamış. Yani bütün burası halkın, hepimize ait olan bir yerin sadece bir kuruma verilmesi. Evet. Yani o kurumun ne yapacağı ile ilgili bizimle hiçbir şeyi paylaşmamış olması. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Evet. Türkiye'nin en muhteşem yeri. Biz çok bunları güzel sözlerimizin dışında Dünya Mirası Adaları'nın Facebook, Instagram ve Twitter sosyal mecralarında görsel olarak da paylaşacağız. Birçok fotoğraf var, eski kayıtlar var. Çok. Şu andaki binaların durumunun fotoğraflarını bulabilirsiniz. Belki onları görmek de çok iyi olabilir. Belki hepimiz hep birlikte burası tekrardan ne olabilir diye düşünebiliriz. Ama Müge, ben sana sorayım. Burası senin gönlünde ne olabilir? Yani ben biraz şey istiyorum herhalde. Böyle bir genç enerjisi istiyorum. Yani burası çok muhteşem bir üniversite kampüsü olabilir. Sanatsal bir sürü faaliyet olabilir. Yani burada müzik, hele bu dönem çok ihtiyacımız var. Sanat, insana ait belki de en önemli özellik, hani bizi yapay zekadan belki ayıracak. Resim, müzik, sinema, tiyatro, böyle genç enerjilerin olduğu. Ve bunun kıymetinin bilinebileceği bir ortam canlandırılmasını çok arzu ederim. Evet, konuğumuz Doktor Müge Özdemir, Heybeliada'da yaşayan sevgili arkadaşımız ve Heybeliada Sanatoryumunda da 18 sene çalışıp 2005 senesinde kapanana kadar orada görev almıştı. Tabii iktisadi ve ekonomik durumuyla da ilgili konuşmamız lazım herhalde Heybeliada'nın. Çünkü sanatoryum kapanıyor. Daha eski tarihle Elen Ticaret Okulu kapanıyor bildiğimiz kadarıyla. Harp Okulu kapanıyor. Evet, sadece lisesi açık ve Ruhban Okulu kapalı. Yani bütün bunlar kapalı. Bu süreçler ve şu andaki ekonomik iktisadi durum nedir Heybeliada'da? Yani ekonomik şey durgun, yani ekonomi sadece herhalde sahildeki lokanta ve kafeler, bir de alternatif. Tabii bugün artık ondan da bahsedemiyoruz ama yani bu. Ama hani onun dışında bir ekonomi ve üretim yok tabii. Hı-hı. Yani Heybeliada'nın Heybeliada markasını oluşturabilecek üretim yok. Hani eskiden sanatoryum bir marka. Evet. Harp Okulu bir marka. Bakın, Harp Okulu nedeniyle burada yaşayan öğretmenlerin kalitesinden dolayı okuyan öğrenciler, Hüseyin Rahmi Gürpınar Lisesi bir marka. Heybeliada İlk Öğretim Okulu bir marka iken. Evet. Şimdi Heybeliada'yı marka yapan hiçbir şey yok. Ve bu çok üzücü. Hani bunun bu kadar bu hale, yani bir sürü, sanıyorum bir sürü mekanizma var. Ama mekanizmalardan biri de şu değil mi? Şimdi evet, gördüğümüz kadarıyla bu sanatoryum Sağlık Bakanlığı'ndaydı. Evet. O daha sonra Maliye Bakanlığı'na devretti. Ondan o sonra tekrar Diyanet'e bakan. Evet, Diyanet kim bilir nereye götürecek? Evet. Yani bu hep halkın dışında, evet, katılımın dışında bir modeller, bir şeyler. Fakat açıklaması ne bunların? Yani bunun kesinlikle bu yaşayan kişilerin fikrinin alınması gerekiyor. Çünkü bu bir hatta yani İstanbul halkının fikrinin alınması tabii, gerekiyor. Tabii adalıları ilgilendiren konu değil tek. Çok önemli. Ben bir de kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hep içimde yaradır. Hep sorarlar bize, işte Heybeliada Sanatoryumu niye kapandı? Yok, doktorlar kapattırdı, şu bu. Bu üçlü bir mekanizma. Hani ben böyle şeye de denk düştük biz. Biz hekimliğe başladığımızda global yeni oluşan sağlık sistemi henüz uygulamada değildi. Hekimliğimizin sanıyorum 10. yılında yeni bir sağlık sistemi bütün ülkelere dayatıldı diyeyim. Ve maalesef en çok etkilenen hastanelerden bir tanesi Heybeliada Sanatoryum oldu. Çünkü sanatoryum yeni dünya düzeninde bir hızı olan, hasta dönüşümünün çok hızlı olduğu ya da çok karlı işlemlerin yapıldığı bir merkez değildi. O nedenle işte bu yeni düzenin dayattığı döner sermaye yoktu. Döner sermaye olmadığı için doktorların gelir düzeyi çok düşmüştü. Hekimler gerçekten burada çalışan çok fedakar olmakla birlikte maddi açıdan çok zorlanıyor. Evet, bugünün sağlık politikaları böyle. Ülkemizde de sağlığın parayla satıldığı bir büyük ekonomi yaratıldı. Son 20 yılda özel sektörün elinde sağlık ve karlılık için çalışıyorlar. Bu arada benim sevgili kızımın babası da seninle beraber, evet, çok, burada çalışmıştı. Çok. Son doktoruydu son o da. Evet, burada Timur'a selam birlikte yollayalım. Evet, gerçekten çok güzel anılarımız var Timur'la. Sonra ne oldu? Devlet, yani o dönem seyirci kaldı tabii ki ya da bir destek olamadı. Ve Heybeliada halkı şey dedi, yani tüberküloz hastasını biz adamızda istemiyoruz. Bütün bu süreç sanatoryumun kapanmasını maalesef çok hızlandırdı. Şimdi 5 Ekim 2005 yılında kapandı. Ada halkı şunun idrakine çok geç vardı. Sanatoryum kapandı ve aldıkları 24 saatlik tıp hizmeti de kapandı. ve inanılmaz zor bir 5-6 yıl geçirdiler. Hala yani sağ olsun 112'miz çok iyi çalışıyor ama bir hastanemiz yok, sadece sağlık ocağımız var. Bu da bir yaradır Heybeliada halkının aslında. İmza içinde toplayıp evet, tüberküloz hastalarını istemiyoruz diye bir adalıların imza, büyük evet, bir kısmı evet, istemediler. Yani kendi, şimdi şöyle olaylara iki taraflı bakmak lazım. Hani kendileri açısından haklıydılar. Tabii ki tüberküloz hastasının, aktif tüberküloz hastasının sağlıklı kişilerin arasında yeri yok. Ama şunun savaşını vermeliydiler o dönem. Hani biz tüberküloz yoğunluklu hasta grubu istemiyoruz ama sağlık hizmetimizin de elinden alınmasını istemiyoruz. Ama bunun farkına, idrakine varamadılar o dönem. Galiba atlarda da bu böyle oldu. Hep kolay, hep evet, bırakmak, kapatmak, kaldırmak. Yani adalarda da şöyle bir sorun varmış. Vardı, hepimiz şahittik. Ona çok seyirci kalıp sorunu çözmemek atların canlarıyla ödendi. Tabii o da ayrı bir yara. Evet. Şimdi 226 bin metre karelik bir alanmış. Şu anda bilmiyorum, artık bir kısmı bir yere verildi. Yok, bir kısmı şeysi ne kaldı bilmiyorum ama. Müge, baktığımız zaman burası bir yutak alanı. Evet. Yani ciğer, evet, İstanbul'un ciğeri. Evet. Ya sadece adalar için gerekli değil, yani İstanbul için çok evet, gerekli. Çok, çünkü kuzey ormanları malum ne kadar kaldı. Evet, maalesef. Ve güneyde muazzam bir alan var. %60'ı adaların hemen hemen orman ve İstanbul'un ciğeri. Ciğeri. Gerçekten bu dönem en fazla ihtiyacımız oldu. Evet. Yani şimdi çok önemli. Gerçekten burada oksijenizasyon çok çok fazla. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Yani romantik bir söz değil. Ve bunu gerçekten, bunun kıymetini bilmeliyiz. Ve bunu yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Her bir noktası çok kıymetli. Derin nefes alıp her gün derin nefes verdiğimde gerçekten gönülden şükrediyorum. Böyle bir yer yok şu anda İstanbul'da. Evet, ve bu vejetasyonun, bu zengin, doğanın, tabii, bu ormanın olduğu gibi mutlaka korunması gerekiyor. Yani bütün bu olanlardan ders alalım, çok, değil mi? Bugünler çok, artık ders çıkaracağımız başka bir dünyayı inşa edeceğimiz zamanlar. Evet, çok önemli. Bakın binler, belki kaç çeşit kuş ötüyor bilmiyoruz. Hani tanıyamıyoruz ama seslerini... Umarım bizi duyuyorsunuzdur. Kuşlar, denizin sesi, sonra dalgalar. Mesela çalı diyoruz. Çalı dediğimiz şey aslında çok asparagus kıymetli. Kuş konmaz. İşte bakıyorsunuz bir rezene çıkmış karşımıza. İnşallah tadını çıkararak güzel, evet, yaşayacak günler görelim diyorum. Teşekkür ederim. Mügeciğim, çok teşekkür İyi ediyorum. Bugün konuğumuz sevgili doktor arkadaşım Müge Özdemir'di. Evet. Müge ile Heybeliada Sanatoryumunu konuştuk. 1924'te Atatürk'ün emriyle kurulan, evet, ve 226 bin metrekarelik bir alan. Ve 1953'e kadar da 26 bin hasta almış. Hani bu sadece 53'e kadar, evet, olan, daha sonrasını bilemiyoruz. 24 kişilik bir kadroyla başlamış. İşte 1955'te 255'e çıkmış. Siz kapatırken ne kadardı bilmiyorum ama ve Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle nüfusa oranla veremli sayısı açısından en iyi tedaviyi gerçekleştiren kurum olarak gösterilmiş ve ilk ciğer ameliyatları da, evet, burada olmuş. Sevgili doktorlarımız, iyi ki varsınız. Evet, gerçekten. Bugün Diyanet'e devredilmiş durumda Heybeliada Sanatoryumu. Belki tekrar Diyanet Sağlık Bakanlığı'na geri iade eder.